أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. سورة الأعراف دريم صليب دي سورة كي بياني يو تسلي نبي عليه السلام تا او هر يو حق پرست مبلغ تا دوهم اتباع منزلا او درم بیان د توحید او رد شرک. سورت کې واقعات بیانې په طریقې د لف نشر غیر مرتب سره. اولما صلات تسلیوا پایبانې واقعې د موسی علیه السلام رسو بیانې یو سل درم یاد کې. دویم مسئلہ اتباع منزلا پاغی مخ کی مسئلہ بیانی واقعہ بیانی دی ابلیس ہو یو لسم آیات کے چی اتباع نو کری نو انجام خراب تو. دویم مسئلہ بیان دی توحید اور رد شرک ہو پدید سلور انبیاء علیہ السلام واقعات بیانی واقعات نوح علیہ السلام داود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام. دارنگی صورت کے اللہ و تاس بانے سے امتحان کم وبلوناہم بالحسنات والسیئات. امتحان دا په مختلفو شکلونو سلاخ لما کله امتحان په خوشحالی سره او کله په غم سره. فخلف من بعدهم خلف فخلفا پس رستو پاتې شو مم وخلفا پس پاتیشو خلیفا رسو توئی وخلفا پس پاتیشو مم بعدیم رسو دینا خلفن اہلا ورسل کتابا چی واقع تلو دی کتابا یا خذونا اخلی دیانا زحازن ادنا سامان دا دی دنیا آ دنیا غرکا پا دین باندی یقولونا وائد ویقولونا او وائدین سیغفر لنا زنچ بخن مکرشی منتا وَإِنْ يَأْتِهِ مَا كَرَاشِ دَيْتَا عَرَزٌ سَامَانْ دَ دُنْيَا مِثْلُهُ پَشَانْدَنِ يَأْخُذُوهَ اَخْلِ دَي دِلَرَا ها دنیا دار خلق سے کہا دیندارم دا اللہ کتاب دا اللہ دین پاغی باندی دنیا غرکا لکہ سورہ آل عمران کی دیسی ہو آت 187 کی چې د علماء نه الله وعده استوا چې تاسو به زما دین زما کتاب خلقو له بیانوي نهای پاری دنیا ورکا سلورم سیبار آت 187 یا سلو واتیم واذا اخذ الله ميثاق الذين او یاد کیا چې اخي استوا الله میثاق الذین ودمزبوت اللہ کساننا وطل کتابا چوکنے سیوتا کتابا علم دا کتابا لتبیننو للناس دعوا دیتے سوا لتبیننو للناس خامقا بیانوی بتاسو دی کتاب لراؤ للناس خلقتا ولا تكتمونا ان بپټوي دي کتاب لراو دا عادتنا الله استوا دا کتاب بپټوي نا فنبذوه قصوزن دي کتاب لراو ورا ازهور امرستر شاغانو ددين واشتنو او ولكني واخذلني بی پدی کتاب سرا سمنن قلیلا دا دنیا لگا دنیا غرکا پدین باندی نا اللہ فبیسا ما یشترون پس بد حواسی دی خوکی دی اخلی دا اللہ دین باندی دنیا غرکا نتلتا ہوئی سوری آناف کیم ہوئی وَإِن يَأْتِهِمْ مَقْرَاشِ دَيْتَاو عرضم مثلو رامان دا دنیا پشان دا دی اخوزو اخلی دی لراو علم یعفظ علیہم آیا ندا خیسی دا دیناو آیا نوا خیسی دا دیناو میساق الكتاب وادم الکتاب و کتاب کے اللہ تینا وعدہ اکتواؤں بیان قرآن کے شوئے دے تک امکیم گا سوری آل عمران آیت روارلو اللہ یقولو چی نبوائی تاس نبوائی دے علاللہ فا اللہ باندے اللہ الحق مگر مناسبا ہاں کا خبر بکوئی ودرسو اولوستیو دیما بیدی آچی پدی کری ودارو الاخرتو اکور داخرتو خیر للذین ورنی دفار دہا کسانو یتقون چی زان بس کئی دمناہیو دا اللہ نو زان بس کئی دمحبت دا دنیا نو دنیا مقصد نگر دی یا تقوم چی زان بس کئی دمناہیو دا اللہ نا دمینی دا دنیا نا والذین آکسانی مسکونا چی مانگولی لگئی بل کتابی پا کتاب باننے پا قرآن باننے واقام صلاة پا مدی گئی دمونزا منزی ذکر کو عبادت بدنی امراد دے او مالی عبادت پی قیاس کو وقام الصلاتا او پابندی کئی دمونزا اور کئی زکاة عبادت بدنی و مالی کئی نا اللہ اِنَّا اللہ و اِنَّا لِسَ كَوْنَتِهُ لَا نُزِعُ نَا زَيَكَوْا عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ عَجْرَ دَنِكَانُ وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ اس آکرا اقراف الاحکام ذکر کئی یہ اقراف الاحکام تا اقراف الدین نیستا دین کی اوصلے دن سو کلمے ہوئے نعبا نبیاء جبر و زورستا چید احکام و پابندیو کی لکا یہود بانے سے غرو چس کرو آتے اللہ حکم منی و کنا و اذ نتقن الجبل او کلا چید ویخ نو کنگ غرا نتق دویخ نو کلو توی غر میں دویخ رو کو او بانی میوچت کو و اذ نتقن الجبل او کلا چی پورتکر اونگا غرا نرود اونگا غرا ویخ نو کل اونگا غرا فاقم دفاسا لدائی کہ انہو تابو اکنی دا ذنتن صاحبان دے و ذنو یقینو کو دے انہو یقینن دا غر واقعن بہم اپری و ذن کے لئے پدائی باندے واقعی کی ذن کے لئے پدائی باندے اپری و ذن کے لئے پدائی باندے اور تیوی خضو واقع لے ما آتیناکم آج لکڑی امگا تاسو داؤ بی قوات ان پا مضبوط یا ساراؤ عمل پہ باندے ہو کئی وَلْقُرُوا آیات کئی مَا فِيهِ آج پَدِكِرِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ خَمَخَا چُوِيَرِ گَئِدَ اللَّهَ دَاؤ اُس دا عام خلق وعدہ ذکر کئی کہ عالم ارواح کے دا عام خلقنا اللہ کا موعدہ استوا وَإِذْ آخَذَ رَبُّكَ او یاد کا چاہے سوا رمتا من بنی آدم دا بنی آدم ناو من ظہور دا شاگانو دا دیناو ذریتا اولاد دا دی وَأَشْهَدَ هُمْ او گوام کو پدی باننے او گوام کو دی لراؤ و اجہدہم او گوام کو دی لراؤ علا انفسیم فقلو زانون باننے چی آو مگا مخلوقیو اللہ پیدا کرو او اللہ وطوئے علا سو برم بکم آیا زستا سو رب نیماؤ علا سو برم بکم آیا زستا سو رب نیماؤ قالو اوئے دی بناو بشک آتا زمگ ربے قالو اوئے دی بلا بشک آتا زمگ ربے شہدناو گوئی گونگاو شہدناو گوئی گونگاو ان پدی خبر بانے تو تقولو ان تقولو اللہ تقولو جو نوہ تاسو سبا قیامت کی ان تقولو جو نوہ تاسو یوم القیامت پرزا قیامتا جی سبا بھی آجاؤ نوہ ان تقولو جو نوہ تاسو یوم القیامت پرزا قیامت اِنَّا كُنَّا يَكِنًا اُنگاو عَنْ هَذَا دَدِنَا غَافِلِنَّا خَبَرَاو او تقولو یو نوائی تانسو اِنَّا مَا يَكِنًا اَشْرَكَ آبَاؤُنَاو شِرْكَرَو پلارانو زمگاو مِن قَبْلُ فَخْوَاو وَكُنَّا اُنگا ذُرِّيَةً اَوْلَاد من بعد امرو سردینو افتو حلی کناو اے حلاکے تمگا بما فابانے فال المبتلون چکڑیو باتل پرستو وکذالک اندانگن فصل الآیات واضح بیانہنگا دلائلہ ولعلہم یرجعون اور دیر پارا چنینو گردی اللہ تاؤ دیرو گردی جگناناو وطلو علیہم مخی سر رب دارے بنی اسرائیل کے ساکتین آغا تباشیو نا اللہو اقل پاتے نسے بیانو کا حق خبر بیان کا او واقعہ ذکر کئی دا بلام اند باورا بنی اسرائیل کے او لیا علم تیرسے ہو و دنیا غورا کا خلق و ترالت موسیٰ علیہ السلام تخیرے ہو کا او تینا پیغمبر دے اللہ بیا ولا ډیر پیسې ورکې دنیا ورکا نا دنیا لټینګ نه تو او موسی علیہ السلام له خیره وکې موسی علیہ السلام د الله پیغمبرو نه کې بیا دا خیرو کې بیا اثر چتو اخلاص ختم شو دین آی ذریعہ دنیا وګرځولا نو الله وی د دې مثال اوس په شان د سپیډ په مثلو کوم مثال کل دې دنیا تمایل شو دین ذریعہ دنیا وګرځول نو ځان خراب نو دا واقعي ذکر کوم او نبی اسلام ته الله وی دا د خپل امت ته بیان کا چې تاسو دا څو نه کوي نا نا دین خرص نکئی دا ذریعہ دنیا و نگردوئی وَاسْلُ عَلَيْهِمْ اَعُلُ لَا فَلَيْبَانِ نَوَا الَّذِي خَبَرْدَهَا كَسَاو آتے ناو چوارکرهم گا دتاو وارکرهم گا دتا آیات ناو آیاتو نازم گا تلیل زم گاو فَانْسَلَخَا فَسُوَتُلُ دے مِنْ هَادَ عَمَلْدَ دِنَاو عمل دونکو فاتباہو شیطانو نو اولگی دو دفسی شیطان فکان من الغارین نو شو دے دسر کشناو ولو شیناو کچر فخوی زمگاو لرفاناہو خامقا پوٹکر بمگ دلراو بیہا پدی تابدار سراو چی پر علم بانے عمل کرے وے تابداری کرے وے دا اللہ خود تابداری انکا وَلَاكِنَّهُ وَلَكِنْ دَي اَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مَائِلْ سُوزْمَ كِتَاو دُنیا تاو وَتَّقَا هَوَاهُ اَرْوَانْسُ وَالْخْوَاهِشْ بَسِ خواہش بسِ روانسو دینی پریو دین رضان تابع کو وستوا هواهو او تابع تو نفل خواهشو فمثلو کمثل الکلب فمثلو پس مثال لداو کمثل الکلب پشان مثال لسپیده ان تحمل کتسور کہتا شرید لداو ان تحمل علیه کٹاسوار کہتا تھا یعنی شریدی سپی لراؤ یل حسن دے غاپی و او تترکو یا پریدیت لراؤ یل حسن دے غاپی کتو تسوے او کنوے نداس پی غاپی ذالکاو مطل القوم اللزیناو دامی سال قوم دعا کسانو دے کذبو بی آیات ناو چی در اوزن کیا کری واپایا تنو زمگاو فاقسو سلو قصو سانو بیان کا دیتا بیان اول کیوی وطلو علیہ اولو لفظی باندی او آخر آیات کیوی فاقسو سلو قصو ساو پس بیان کا دیتا بیان لعلهم یتفکرون خامخان چې دې فکر نه کار واخلي خامخان چې دې سوچ نه کار واخلي صحابت مثلا القوم الذين مثال صفت دا قوم دا کسانو کذبو بی آیاتنا چی درو جنتی کڑی واپایتنو زمگا وانفسهم او درو جنتی کڑی واپا پزاننو قلبانے یا وانفسهم کانو یزمون او پزاننو قلبانے دے ظلم کون کیو مَنْ يَهْدِ اللَّهُ مَنْ هَاسُوكَوْ يَهْدِ اللَّهُ تِتُوْفِقْ وَكِيَ اللَّهُ نتا فَوَ الْمُعْتَدِينُ دِلِ فَسَمَ الْأَرْبَانِ رَوَانِ وَمَنْ يُذْلِلْ او پچاوانِ تِمُهُرْتَ گُمْرَهِ وَلَقِي اللَّهُ فَأُولَائِكَوْمُ الْخَاسِرُونَ فزا کتان دیدی تاوانیان تاوانی سوکتے ترسیلی رہتا کئی تاوانی دینو جہنمی تو جہنم تلارو جہنم تا اولی لارو داری وجہ ذکر کئی ولقا ذرقنا او بتاکی ترا پینا کنیدی منگا ولقا ذرقنا او بتاکی ترا پینا کنیدی منگا لجهنم دفارا دجهنم كثيرا من الجن دير عدى پيرياننا والإنس عدى انساناننا دير عدى پيريان عدى انساناننا نخي دادي نخي عدى جنا لهم سره دينرا قلوب الزرنا لا يفقهون بها پوینا سنے پتے باننے ظلم والا اور کرے دے او پاہے بانے زان نہ پوئی وَلَهُمْ وَسَنِ دَئِ نَرَوْا آئِنُ سَلْگِ اِلَّا يَمْتِرُونَ بِهَا لِدَلَّكَئِ پتے باننے قرآن میں والا رہ لے گلے آپ بانے گوری نہ ہو وہ قرآن زان نہ پوئی وَلَهُمْ وَسَنِ دَئِ نَرَوْا آزان و گناو لا اسمعونا بهاو اور ایدن لکی پتے بارنے لالا کتاب پی بارنے نوری اولائک نا کسان کل انعام پشان چار پیانو دی بل هم اضلو بلکہ زناورن هم بتر دی بل هم اضلو بلکہ زناورنہم بہتر دی بلہم ازوالنا بلکہ زناورنہم بہتر دی زولی بہتر دی زکا بہتر دی وجہ خی اولائے قوم الغافلون دا کسان دیدی غافلاؤ دیدی نا خبرا دا قرآن ناؤ دیدی غافل نا قرآن ناؤ دیدی نا خبرا نا قرآن ناؤ قرآن نے ازان غافل کو نزک زناورو نمبر ترچو اولائی قوم الغافلون دا کسان دینی غافلن قرآن نا دینی نا خبرن قرآن نا قرآن نے ازان غافل کرے رہے زک بترچو نزناورو نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى أَخَاصَ اللَّهُ لَنَا وَلِلَّهِ أَخَاصَ اللَّهُ لَنَا أَسْمَاءُ الْحُسْنَى نُمُنَ لِبِهْتَرَى أَخَاصَ اللَّهُ لَنَا نُمُنَ لِبِهْتَرَى فَادْعُوهُ بِهَا نُشَاكَ يَا اللَّهُ تَعْفَدِي نُمُنُ بَانِي چونکہ اللہ تا پدین منبانے ہوا لید اللہ ناو فدعوہ بہا ہوا لید دی اللہ نا پدین منسلاو دانگی سورے بنی اسرائیل آت 110 یو سل لسم گیل تم وی قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن ایم ما تدو فلہ الاسماء الخسنا قل ادعو اللہ ویا رامدد کی اللہ ونمد اللہ قل ادعو اللہ ویا رامدد کی فنمد اللہ او ادعو الرحمن یا را مدد کئی پنم دا مہربان ما تیاو ایم ما تدو وکم یو نمبانی چرا مدد کوئی تانسو فلہو الاسماء الخسناو فزی اللہ لری دنمنا بہتراو فزی اللہ لرا نمنا دی بہتراو نمنا دی خیستاو اللہ را مدد کئی اللہ نو غاری وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى دِيَ اللَّهَ لَذِي نُمُنَ دِي بِهْتَرَى وَوَلَيْدَ اللَّهَ نَا دانگی سور اتواحا کی شپارتم از بارا سور اتواحا آتم آیات کی ہوئی اللہ لا الہ الا ہو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاکرے نیتے بالمددگار مگرم دا یو اللہ نے لہو الاسماء الحسنا دی اللہ لدی نمنا صفتنا بہتر دی اللہ لا صفتنا لی بہتر بہتر دی اللہ لا نمونہ دی بہتر بہتر دا اللہ نو غارے دی اللہ لا نمونہ دی بہتر دی اللہ لا صفتنے دی بہتر دانگی سور حشر آتی سمجھ بارا گوری آخر کے سور حشر آتی سمجھ بارا آخر کے ہو گوری آتم دا اللہ نمونہ ذکر کئی شا اللہ لا خیستا نمونہ لی آخری آیات کے هو اللہ الخالق المالئ المصور له الاسماء الحسنا هو اللہ الخالق دا اللہ پیدا کون کے مخلوقات دے البارو بس کے ان کے مخلوقات دے المصورو شکل ور کے ان کے مخلوقات اتاو لہو الاسماء الحسنا دی اللہ لدی نمنا دی بہتراو دی اللہ لصفتنا دی بہتراو دی اللہ لنمنا دی بہتراو دی اللہ لصفتنا دی بہتراو سورہ توہا کی موئے لہو الاسماء الحسنا دی اللہ لا نمونہ دی بہتر سورہ بنی اسرائیل کی موئے فلہو الاسماء الحسنا فدی اللہ لری نمونہ دی بہتر دی اللہ لا صفتن دی بہتر عدلت عرب کی موئے وللہ الاسماء الحسنا او خاص اللہ لا نمونہ دی بہتر او خاص اللہ لرا صفتن دی بہتر فدعوہ بہا نو چاکی اللہ تا پدی نمونہ باننے اغوالی دی اللہ نا فدعوہ بہا اغوالی دی اللہ نا فدعوہ بہا نو اغوالی دے اللہ نا دا اللہ نمونہ دا درو درو نزیاد کی آدانی نن میں سکم دی یو کام صلو دا مشہور نامی جی تفسیر ابن کثیر لکی دا نن میں یو کام صل نمونہ دا مشہور دی او آج سے دا اللہ نمونہ ٹول آتی نظار دی علامہ سیوطی رحمہ اللہ جامع صغیر کے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کئی چاہوئی ان للہ تسعۃ و تسعین اسماً دا اللہ ان للہ تسعۃ و تسعین اسماً مئت غیر واحدۃ دا اللہ نمونہ یو کم سن نمونہ دی انہ وطرن یحب الوطر اللہ یو دے والے خوخی وما من عبدن یدعو بہا اور نیسر اسیو بندہ تی غواری اللہ نا پدی نمونہ باننے اللہ وجبت لہو الجنہ مگر واجب دی دلرہ جنتہ اللہ نے جواری پا دینو منو باندے نا اللہ علا جنت ورکئی دا حدیثو صحیح بخاری میں نقل کرے رے چا اللہ نے جواری وما من عبدین یدعو بہا اور نیترے چیو بندو جواری دا اللہ نے پا دینو منو سرو اللہ وجبت لہو الجنہ مگر واجب شید لہا جنتو اللہ از ما خیستن اون ری قدیبان اوگواری وللہ الاسماء الخسن او خاص اللہ لرنمون دی بہتر سفتن دی بہتر فدعوه بہا نو اوگواری دلانا فدینمون بانن فدعوه بہا اوگواری دلانا فدینمون بانن اپدین من بانی عباد تلاوتی ها در تلاوت زرینا تی تلاوتو کن رسو بیاو در دین او قبل ذالکا یا در دین مخی در اللہ نمون واقل بیا اللہ نو غورا یا مخی در اللہ نا اللہم انی اسألوکا فتوصل الیکا بیسمائک الحسن در چو غور در اللہ نا یا ناز سوال کو مدستانو ستا پدی نمونو باننے نو اللہ وئی زمانو غوری وللہ الاسماء الحسنو او خاص اللہ لرو سبتن دی بہترو فتغوہ بہاو نو غوری دی اللہ نو او غوری دی اللہ نا الرحمن دا اللہ نم دے رحمان یا رحمان آمی ربان اے آمی ربان بات چاو یا رحمان دا اللہ نم دے الرحیم یا رحیم اے رحم کون کیا بات چاو الملکو یا مالکو یا مالکو اے مالکاو الملکو یا مالکو القدوسو پاک رے دہر ایبنا القدوسو یا قدوسو اے پاک دہر یو ایبنا السلام و سلامتی اور کون کے دہر یو مصیبتنا یا سلام و سلامتی اور کون کیا دہر مصیبتنا المؤمنو امن ور کون کے یا مؤمنو المحیمنو نگہبانی کون کے داریوں سیزاؤ یا محیمنو اوارد اللہنا العزیزو غالب دے یا عزیزو اے غالب بادشاؤ الجبارو زور اور دے الجبارو یا جبارو اے زور اور بادشاؤ المتکبرو دلوئے والنے یا متکبرو اے دلو اے ذاتاو الخالقو فنا کون کے نے یا خالقو اے فنا کون کی ذاتاو البارو البارو اور ٹک ٹک جوڑو ان کے ذاتیں یا بارو المصورو شکل ورکو ان کے ذاتیں یا مصورو یا غفارو بخون کے ذاتیں یا غفارو یا غفارو اغفر لی و بخون کی ذاتاں بغناو کی ماتاو القهارو القهارو زرون دے یا قهارو اے قهار یا قهارو قهران آدائی اے قهار ذاتا ہے غلبت ان کے ذاتاو قهران آدائی زما دشمنان بان قهر راول قهرو کے یا وحابو وحاب ورتون کے یا وحابو اے بخن کی ذاتاو اے ورتون کی ذاتاو الرزاق و رزق ورتون کے یا رزاق و اے روزی ورتون کے ذاتاو الفتاہو فیصلہ تون کے ذاتاو یا فتاہو العلیمو پویا ذاتو یا علیمو اے پویا ذاتو القابضو تنگیرا وستن کے ذاتو یا قابضو اے تنگیرا وستن کی ذاتو الباسطو فرا پیارا وستن کے ذاتو او وارد اللانا یا باسطو اے فرا پیارا وستن کی ذاتو او رفدو بها او والد اللہ نبری نمون بانی الخافضو رسو کو ان کے ذاتاو یا خافضو اے رسو کو ان کی ذاتاو الرافعو اوچتا ان کے ذاتاو او والد یا رافعو اے اوچتا ان کی ذاتاو المعزو عزت ورکو ان کے ذاتاو یا معزو اے عزت ورکو ان کے ذاتاو المزل و ذلت ورکو ان کے یا منزل و اے ذلیل اے ذلت ورکو ان کے ذاتاو و تو عز من تشا و تو ذل من تشا عزت ورکے چانت جتا خوغشی اور ذلت ورکے چانت جتا خوغشی السمیو اور ادن کے ذاتاو یا سمیو یا بصیر و اے لدن کے ذاتاو یا حکم اے فیصلہ کو ان کی ذاتاو یا عدل و اے انصاف کو ان کی ذاتاو یا لطیف و اے بارک بین ذاتاو یا خبیر و اے خبردار ذاتاو یا حلیم و اے بردبار ذاتاو یا عظیم و اے لوی والا ذاتاو الغفور و یا غفور و اے بخون کیا ذاتاو یا شکور قبل ان کی ذاتاو یا علیو بلند مرتبور کو ان کی ذاتاو یا کبیرو دلوئے والا ذاتاو اے دلوئے والا ذاتا یا حفیظو اے حفاظت کو ان کی ذاتاو یا مقیتو یا مقیتو خوراکو پیدا کو ان کی ذاتاو یا حسیب عصاب کو ان کی ذاتاو یا جلیلو بزرگے اور کو ان کی ذاتاو یا کریمو عزت ور کو ان کی ذاتاو یا رقیبو نگاہ بانی کو ان کی ذاتاو یا مجیبو دعا گانے قبل ان کی ذاتاو یا واسعو سوت ور کو ان کی ذاتاو یا حکیمو حکمت والا ذاتاو یا ودود محبت ورکون کی ذاتا یا مجیدو اے لب زرگئے والا ذاتا یا باعثو دوبارہ پوٹکون کی ذاتا یا شہیدو حاضر ناظر ذاتا حاضر کے موجود ذاتا الحقو اے حق ذات یا حقو اے حق ذاتا یا وکیلو کار جوڑو لو نظیم دار ذاتاو یا قوی قوت والا ذاتا یا متینو طاقت والا یا ولیو کار سازاو کارونا سازے یا حمیدو اے دس سائن لائک ذاتاو یا محسی شمار کو ان کی ذاتا یا مبدیو اول پینا کو ان کی ذاتاو یا معید واپس کو ان کی ذاتا یا محیی جنکولو والا ذاتا یا ممیتو مرگ نہ تو سن کے ذات آو یا حیو یا قیوم یا حیو ہمیشہ جندی ذات آو یا قیوم تدبیر کون کے ذات آو یا واجدو یا واجدو یا ماجدو بزرگ والا ذات آو یا واحدو اے یو ذات آو یا سمدو بے نیاز ذات آو یا قادر و قدرت والا ذات آو یا مقتدر و قدرت و دستولنا قدرت والا ذات آو یا مقتدر و دردیر قدرت والا ذات یا مقدم و مقفول والا ذات یا مؤخر و رسول والا ذات آو یا اول و یا آخر و دستولنا اول ذات آو اول اللہ و اسنو یا آخرو فارسنی ذاتا اللہ بھئیو اسپنی یا ظاہرو کارا ذاتا یا باطنو الظاہرو یا ظاہرو ایک کارا ذاتا پیتبار دا زیبتنو یا باطنو پٹ پیتبار دا ذاتا یا والی یا متعالی یا برو یا توابو یا منتقمو یا عفو ما بگون کی ذاتا یا رب و شفقت ان کی ذات آو یا مالک الملک دٹول عالم بادشاہ ذات آو یا ذل جلال والاکرام خاندے د بزرگے او د بخشش والا ذات آو المقدم لے انصاف والا ذات آو یا جامع و جمع ان کی ذات آو یا غنیو یا غنیو بے پرواہ ذات آو یا مغنی بھی پروا کہ ان کی ذات آؤ یا مانے و من کہ ان کی ذات یا زوار رو نقصان ور کہ ان کی ذات آؤ یا نافع فائدے ور کہ ان کی والا ذات آؤ فائدہ ور کہ ان کی ذات آؤ یا نور رنا کہ ان کی ذات آؤ یا حادی نیت کہ ان کی ذات آؤ یا بدی و ناس نا پینا کہ ان کی ذات آؤ یا باقی ہمیشہ باتے کہ ان کی ذات آؤ یا وارثو یا وارثو ٹول فنا کو ان کی ذات آؤ اور تو باتے کہ ان کی ذات آر رشید یا رشید ہدایت والا ذات آؤ یا صبور اور برداشت کو ان کی ذات آؤ نارا اللہ نمونے رفدو ہو بہا اس سب کے پاتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى او خاص اللہ لری نمونه دی بهتر او صفاتونه دی بهتر او فدوه بها نو چو کئی دی اللہ تا پدی نمونه سر او غاری دی اللہ نو پدی نمونه سر او یا رزاق ارزقنی اے رزق ورکون کی ذات او مال رزق راکین یا غفار اغفر لی اے بخن کی ذات آؤ مالا بخنوں کے جگناؤنوں یا ستار اُسطر لی اے پندرہ وسن کی ذات آؤ ماما نے پندرہ والے یا معزو اے عزت ورکن کی ذات آؤ مالا عزت راکے کمی اور کار دے چاہ اللہ سنیشتا کمی اور شیر چاہ اللہ سنیشتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى او خاص اللہ لرو تبتو ندی بہترو فدوہ بہاو نو غوڑی جنی اللہ نو سو آجتے جنبل در کے غوڑم فقلکور کے امکنار نے رب زماو ازباب استعمالے جائی تھی او یقین پی بانی مکہ سو آجتے جنبل در کے غوڑم فقلکور کے امکنار نے رب زماو اللہ نو غارا کنی سما دم اخلوق دا در اپری خواو با چید مبارک جاک گدائیں اللہ نو تمکا مخلوق نو تمکا وللہ الاسماء الحسنا او خاص اللہ لنمون دی بہتر او صفتن دی بہتر او فدوہ بہا نتیا کہی اللہ تا پدی نمون باننے وَذَرُ الَّذِينَ أُمْرِكْ دِهَا كَسَانْ يُلْحِدُونَ جِي كَجْرِوِ كَيْ فِي أَسْمَائِهِ وَنْمُنُ دَ اللَّهِ سَيُجُزَوْنَ عَذَنِ جِسْزَابُ وَرْتِ جِدَيْتَوْ ما کانو یا ملونا چه داغی عمل چه دی کولاو و ممنو داغ چانو خلقنا چه بین کردی مونگاو امتون تولی یا دون بالقاقی چه بیان بے کلو دا حقاو و بیا پدی حق باننی یا دلون برابرین نور خلقاو توقیف دنیوی والذین آکسان کذبو می آیاتناو ادھر روشن کے اکڑی پر سنو زمگاو سنا سادر جو ہم زانے سی رو رو اچتو مندئی نراو من حیث و ندا سے طرفنا لا یعلمون چن پوئی گی دئی تدری جو درجہ پا درجہ اچتو آبیا درجہ پا درجہ کارکو ما اچتو لوکتکو زوار مانا سنا سادر جو ہم زانے سی رو رو اچتو مندئی نراو یا زنه چرو رو کتا کو منده ای لراو راکاگ منده ای لراو روی چطو ما آبیا رو کتا کم من حیث و ناسی طرف ناو لا یا لمون چن پویگی و املی لاما مولتر کو منده ای تاو انکی دی بی شکانی والزماو متین مضبوطین اس بات رسالت کی اولم یتفکرو آیا دی سوچ نکی ما بی صاحب امنی سے پملگری دی باننی من جنہ لیون توباو دی با نبی علیہ السلام تیت لیونی اللہ تی لیونی نی ما بی صاحب امنی سے پملگری دی باننی من جنہ لیون توباو انہو آنے دا إلا نذير مبين مگر يور كون کي نڪارو ان هو نه نه پيامبر إلا نذير مبين مگر يور كون کي نڪارو اس بعد قيامت کي عالم يذرو ان غوريندي في ملكوت السماوات فسلطن الاسمان ولا ديد ازمكو کي وما خلق الله آہا چپے اکڑی دی اللہ وما خلق اللہ او پاغا سبانے چپے اکڑی دی اللہ من چین سے سیداؤ او دمی ذروعین گوری دی فی ملکوت سماوات و قدرت انہا اسمان کے والا دید ازمکو کے وما نگوری پاغا سکے خلق اللہ چپے اکڑی دی اللہ من تیس سیداؤ وان عصا او زر دے نظر لکلام دے وان عصا او قریب لانی دینا ایکونا چیسی قد قطر و پتا کی سرانی دے اجل ہم نیتا ددئی قیامتا اجل ہم نیتا ددئی فبی ای حدیث فس بکمیو کتاب باننی بعد او پزدنی قرآن نو یؤمنون ایمان بروڑی دیں دنیا کی کتابون اڈیرو داوٹول کتابون سردار مچرا قرآن فبی آئی حدیث فس فکمیو بیان باننے بعد او پزدنی بیان نو پزدنی قرآن نو یؤمنون ایمان بروڑی دیں سورہ نساء کی دیسیو آیت نمبر 87 کی وَمَنْ عَزَّقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ عَزَّقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اَسُوب تَنْدِرِ سِنِدَ اللَّهُنَا حَدِيثًا فَبَيَانْ كَي وَاتِ اَمَا سورہ نساء پینزم سبارا وَمَنْ عَزَّقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اَسُوب تَنْدِرِ سِنِدَ اللَّهُنَا حدیث آپ بیان کے نزلتو فبی آئی حدیث امان دہو پس بکمی بیان مانی پس دنی قرآن نو یومنون ایمان بروڑی دے دانگی سورہ عنکبوت کی موئی آیت نمبر 51 یہ اجتماع سپارا سورہ عنکبوت آیت 51 یو پندوستم اولم یقبیم انا انزلنا لك الكتاب يتلى عليهم الله اذا قران دي لكافي ندي اولم يكفهم آیا کافی نرے دین رو انا انزلنا لیکن کتاب یقین انگر لکھنے پتابان قرآن یتلا علیم لسے کی پدیبانی نا قرآن دیل کافی نرے اولم یکفی ما یکفی نرے دین رو انا انزلنا لیکن کتاب یقین انگر لکھنے کتاب یتلا علیہم چلو سیکی گی پدائی باننے یتلا علیہم چلو سیکی گی پدائی باننے لانگی سوری زمور درستوانچ بارہ آخیرے مخ آیت نمبر تائیس درستم اللہ نزل آسن الحدیث کتابا متشابہا اللہ پاکر نزلو خلقلے آسن الحدیث ایک بیان کتابا متشابہا کتاب قرآن دے اوشان دے مزامین درے مسانی بیا بیا بیانے گے بیا بیا مقرر کے گے تقن شاعر رو رفی گے من ہو تو بیان درے قرآن نا جلود النزینا سرمن لا کسانو بدلن لا کسانو یخشون ربوں یرگینا قل ربنا ثم تلین بیا نرم سی جنودوں سرمن ددئی یعنی بدلنا ددئی وقلوب موزرنا ددئی الہ ذکر اللہ کتاب دا اللہ تاو تا قرآن دا کافی ندے ستا نور کتابن پر سکر دے اولم یقفیم آیا کافی ندے دے اللہ تاو اولم یقفیم دارنگی سورہ جاسیا پھر نشتم شکارا سورہ جاسیا آیت نمبر چھے شپاگم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون تلک آیات اللہ دایاتنا اللہ دا دلیل اللہ نتلوها لنمگ دیلنا علیک فتاوانی بالحق فاحق سرا پیسیا سرا دے اظہار الحق کی حق سرگن سی فبئی حدیث بعد اللہ فبئی حدیث فضا کمیا بیان باننی بعد اللہ فضا بیان داننا و آیات یونیتن داننا یؤمنون ایمان بروڑی دے دالا کتاب نبل کتاب نبل کم دے فبأي حديث ما ذو يؤمنون فذكم يا كتاباني فذكم يا بياناني بعدو بذري قراننا يؤمنون ايمان بروني دين ما يدل الله كيا باني چمو دا گمراه يو لغي الله فسبب دا عمل لداو فلا هادي الله ننشتره فلا هادی اللہ اور نیتے لانا خودن کے دلتا ویزرم اپنی دی دیلنا بی تغیانہم فسرکش اے دلائی کی احمون حیران پریشانا نبی علم غیب نبی علیہ السلام نا یسالونا کا تبوز کی نتانا علی ساتی پبارن قیامت کی ایان مرساہا کل بھائی ادرے دلدنی قیامت آؤ قل اوہ آتے پی امر لے صلاة والسلام آؤ انما علم آؤ یقینا علم دنی قیامت آؤ ان ربی پنی جنم زمانے لا یجلی آؤ اور نفکار کئی دیلن آؤ لی وقت آؤ فی وقت آؤ لا پوانا فیرے پوافل کے اللہو مگرم دائیو اللہ سقلت فی السماواتی سقلت درند علم دا اللہ فی السماواتی پاسمانو کی والان حفظ مگو کی یا سقلت درند علم دا قیامت فی السماواتی پاسمانو والان حفظ مگو کی لا تا دیکھ مرابنی سی تاثرتا قیامت اللہ باغتا تن مگر نا ساپاؤ يسألونك تفوز كين السانو كأنك خفي عنها كأنك قويكت خفي قوي عالم خفي عالم قويكت قوي عن هذا الاجامتنا قل قوياتي في أمني سنة والسلام إنما علم ويكن علم القيامة عند الله فنيد الله لي ولكن أكثر الناس ولكن جاد خلقنا لا يعلمون نبيه نبي لشرك في التصرف شيخ تيار من يو الله دي قل قوياتي في أمبلي صلاة والسلام لا أملك لنفسي زواج راب نیما دپار دقل زانو نبر نفیدی رسولو ونا زرن اونا زانا دسرن درکولو الا ما شاء اللہ مگر آج رضا شوید اللہ ولو کنتو عالم الغیب او کچر تازو پویدن پا پٹو سی جنبانی کزو عالم الغیب لست اکترت من الخیر خاما خاما ما جمع کرو زان دیر خیر وما وسن یسو او نبا سیدن ما تین تکلیف آو نبی علیہ السلام تا او یعودون خدی و تزار چولی پر اٹھائی کی کہ ما تا علم غیب ایک ظالم غیب بین ولی برا تنوستان نسیدن ہو نبی علیہ السلام فرمائی وَلَوْ كُنْتُ عَلَّهُ وَتَيْدَيْتَ وَيَا قُلْ قُوَيَاتِ فِي أَمْبَلِ صَلَاةُ وَسَلَامُ لَا أَمْلِكُ لِنَسِيمُ زَوَاكِ دَعْ نِمَانَ بَرَنَكْ فَلْزَانَوْ نَفَى نَفَيْدِ رَسُلُوْ وَلَا زُوَرَّهْنَوْ نَزَانَ دَسَرَنَ لِقُولُوْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مَقَرَاتِ رَزَا شِهِدَ اللَّهُ ذات باب استعمال کے مالا فکے سروا جائیں وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْمَوْ او کچھ عزم پویندنے پپٹو سی جنوبانی مامت لست اکثر تو من الخیر خام خاما بزاننا جمع کرے ہو دیر خیر ہو زاننا بمی دیر خیر جمع کرے ہو زاننا بمی دیر خیر جمع کرے ہو وَلَوْ كُنْتُ عالم الغیب او کشرزا پویندنے پپڑو سیدن باننے لست اکثر تو من الخیر خاما خاما با جمع کریو زان لدیر خیر وما مستن یسو او نبان سیدن ماتیں تکلیف او ان آنا نمزو الا نذیر مگر یر اور کون کیم او وبشیر نوزیر اور کون کیم او لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بَرْقُمْ ایمان دوڑی دیں وَالَّذِي دَعَلَّهَا وَذَاتِ وَالَّذِي دَعَلَّهَا وَذَاتِ خَلَقَكُمْ کی پیدا کری تانسو لراؤ وَالَّذِي دَعَلَّهَا وَذَاتِ خَلَقَكُمْ کی پیدا کری تانسو من نفس واحدة تندا نفسیونا دیوج نفسنا دیو جنس نے پیدا کری والذی دالا ذاتے خلقکم تی پیدا کری تازو من نفس واحدت اند نفس یونا دجنس یونا و جالا و پیدا کری دا و جالا و خلقا و جالا و پیدا کری دا من حد دی نفس دا زوجہا بی بی دت دا و جالا منها و خلق منها او بنا کرے نظر نفسنا زوجہ بی بی ندن لی اسکن الیہا دیر پاس یرامو کی دی سرا فلما توسیہا فسر کلا چپٹائی کندین را حملتو حمل واخستو حملا خفیفا حمل سپکو فمرت بیہی نو حسلل کئی پدی حمل سرا روان کی پری حمل سراؤ حتلل کی پری حمل سراؤ فلما اسقلتو فسر کلا چی بوجھ دانا چی درن چی دعو اللہ نچیغوئی دعا خلقاؤن اللہ تاؤ رب ما چرند نی دوارو دے لئن آتے تنو کچر را کو تمگتا سوالی انیک بچین تکونن من شاکری خامقا لنکونن خامقا شب مونگا من شاکری شکر گزارونا فلما آتا ہما فسر کلا چیون کی دیدوارو ورکو دیدوارو تا ورکی دیدوارو تا سوالی انیک بچین جالا لہو اگر دیدوارا دی اللہ تا شرکا آشرکان فیما پاکی آتا ہما چوکہر دیدوارو تا فتعال اللہ فسوچت اللہ اما یشرکون ناغن شرکین اللہ سر اتنا پینا قید اللہ سر آیو شرکون آیا دے اصدار پینا قید مالا یقلوں کو شیعان آتنے سے پینا کنے حصی دو وہم یقلقون دے پینا کریسی ولا یستطیعون طاقت ندری دے لہم زندر نصرن دے امداد ولا یستطیعون لہم طاقت ندری دے لہم لسو کی کرا مدد کی ولا یستطیعون لہم طاقت ندری دے لہم نصرن دے امداد ولا انفسهم ينصرون انر يقولون زانو سرهم دار کولیشی ولا انفسهم ينصرون انر زانو نقولون سرهم دار کولیشی وإن تدوهم إلى الهدى وإن تدوهم اکرم وانی تدئی لناو إلى الهدى قرآن تاو هدایت دار قرآن نمدی سوری جن کی پیران جکل قرآن وارد دو اول کہ وہ انا سمعنا قرانا جبا یقینا ورذلم قران یو جب کتاب دے دلتم یاد کی وہی وانا لما سمعنا الهدى امننا به یقینا کنا چون ذلم قران نم ایمان اور پرے باندې و ان تدو مکر والے تنئی لنو الى الهدى قران تا لا يتبعوكم نتابدارين كي استعرسو كو قرآن تلاواري ناغير پار وقت نشتا قرآن پار وقت نشتا نور آريو شير پار وقتا قرآن پار وقت نشتا وين تدوم او قرآن غالت نيلن قرآن تاو لا يتبعوكم نتابدارين كي استعرسو قرآن دا پارا وقت نیتا نور آسر پارا وقتا سواہن علیکم بنا بنا خبر پتا سبان نی چیدکی انابت نی طلب نی منہ نی شوک نی غسل نی نوکتو تا دیر درست رکے اللہ وی سواہن علیکم بنا بنا خبر پتا سبان نی ادعوتموہم آیا راقوان ایتا سو دیتاو ام انتم سوامی دنیا یہی تاسو چپاو کتوالا چگوی دا مرائی وطا اوچکی او چگوالا ہوئے او چی دکی خبال انابت نوی نبدبانی اثر نکی سواؤن علیکم بلا بلا خبرنا پتاسبانی ادعو تموہم آیا چاو آیا بلائی تاسو دینرو ام انتم سوامی دنیا یہی تاسو چپاو دبانے اثر نہ کہیں نکی اثر نہ کہیں وہ تو آیا حضرت شرک کے اولیاء را مدد کے نلو نے پدے خزان پوئے کا کہ نور عمل نہ کہیں نلا کی جاؤ سما کا ان الذین بے شکا کسان تدعون من دون اللہ کرا مدد کوئی تا سمائے دا اللہ نو عبادن انسالکم پنگانی ساسو پشانتے فدو ام نچاہ کئی نہیں تاؤ فلیت تجیبو لکم پر سمون کیا دیو کی نہیں تا سنا رو ان کن تم صادقین کجر تاثری تنیے تاؤ ساسو پشانتے نکان پنگانی ساسو پشانتے پنگان دیر سیوری اب انیکو نیکان کے سیوری خدا خود ایک صفت کو نشو ورکو لے اللہ وہی تیرا مدد کے تا پچان بندو ان الذين بدغا كسان تدعونا كرامت کوئی تاسو عبادون انسانكم بنگان نیسا سب جانتے فدعون نجا کئی نیتاو فلیتجیبو لکم نقبل تیاریو کریتا سلرو ان کنتم صادقین کچن تاسرشنی اب یا اللہ ویلون وکی دا تفصیلی کئی دیتا چی تیرا مدد تیرا رسیگی فلانیو نو علاهم ارجلو یمسونا بیهاو آیسای دی نرخبی چتلل کئی پا دی باننی دنیا کے کوئی انسان پخو بانی تلل کئی نو چی تیرے رو رسیگی رامدن سی رامدن سی دوی ازوانا دب اغدان چاہی میرانا مانیو لیلہ منسانا چی تولا چگوی نو تا تا دی رسی دی چیخ پیستا علاهم ارجلو یمسونا بیهاو آئے تئی دئی نراف پی چیتلل کئی پا دے باننے او خوئی کار پی خیرے اور جی دیر تکرہ ودر کی نو دنیا کے خسرے بلتا نقصان اور کئی پلاس نو ام لہم اے دیم تی سونا بیہاو آئے تئی دئی نرانا سونا چینی وال کئی پا دے باننے اور جی دیر ماوی دنیا کے خوئی انسان پستر گلی دل کئی نو ام لہم آئیون یمسیرونا بیہاو آئیتای دینا سرگی چنی دل کئی پا دے باننے اور جتے اوری زور اچھا وام نو دنیا کے انسان پا اگن اوری دل کئی ام لہم آزانی اسماؤنا بیہاو آئیتای دینا آگو گنا کیا اوری دل کئی پا دے باننے وگنے ستا وگنو حکار پے خیرے یہ تو استفہام انکار استفہام انکاری خپیوے کو جگل امر تو خوئے کار پے خو لازنے ہو کو جگل امر تو لازنی کار پے خو سرگے وے جگل امر تو سرگے کار پے خو وگنے ہو جگل امر تو آئے کار پے خو کبیام دے ہو تچرے ہوئی نکلے دو ہو سرکا آکم ہوئے واتنا مدد کئی دبرائی خاندان سانسو سمہ کی دونی میں تنبیرو کئی زمان دمار گاؤں وَلَا تُنزِرُونَ پَسْ مُدَتْ مَنَا كَوِهِ مَاتَاؤ اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي يَقِنًا دُوزَّمَا اللَّهُ هَا ذَاتِ نَزَّلَ الْكِتَابَ چِرَ لِكَلِنِ قُرَان وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ عَدَى اللَّهُ دُوزِرَنِ كَانُو وَالَّذِينَ وَاكَسَانَ تَدُونَ چِرَ مَنْ كَوِيهِ تَانْزُو من دونی باید اللہ نو لا تدعونا طاقت ندری دی نصرکم نمدان ساسو اولیاء جسرا مدد کیا اللہ ہوئی طاقتی نشتا دفت ایتور صفات مانلی ورکری والذین واکسان تدعونا من دونی شرا مدد کوئی اتاس باید اللہ نو لا تدعونا طاقت ندری دی نصرکم نمدان ساسو ولا ان قوم ينصرون انا جانن قلن سرهم داد کولی شي نه و ان تدو ما کرامانه تنه نرو الا الهدى قران تا لا يسمعوا نوري دين مني دين و ترام اوي و تنه نرو ينظرون جبوري با اليك تا تا و هم لا يبصرون ادين ني حقا حق ني ني نابت بكيني اللہ افریق دے بیان والاو کا خوزل آفوا او انی سامہ وکول دا شرکاو دا شرک ردوکاو دا اللہ صفات مخلوق لمحور کوئی رنو کر شرکیاتو خوزل آفوا انی سامہ وکول دا شرکاو وامر بلور فی او ویناک وافتو ہی سرو ویناک واف قرآن و سنن سرو وآرزن جاہلین اکنی منی نو آرزن الجاہلین او مخوارواد جاہلانو نو مخوارواداں پویو نو و اما یزغن کاو او کچری و سوزا جیتا تاو من شیطان شیطان نو و اما یزغن کاو او کچری اول سیگیتا تاو سوزا من شیطان شیطان نو نزغن وسوساو فاستعذ بالله پس پناہ والا پا اللہ پاک باننے اللہ تے یادوا اگر دیر اللہ نیری گی شیطانو انی اخاف اللہ یقنان زیر اکمت اللہ نا سورہ انفال کی ہوئی سورہ حشر کی ہوئی انی اخاف اللہ شیطانو ان زیر اکمت اللہ نا نو اللہ لے یاد کا فستائد باللہ پس پناہ والا پا اللہ سلام انہو سمیعون علیم یقنان دا اللہ اور ادن کے عالم نے اور ادن کے ہم پویدے ان اللذین اتقو یقنان ہا کسان اتقو تیزان مکید مناہیو دا اللہ نو ازام سوم کلسی ورسی دیتاو توائفن وسوسا من الشیطان الشیطان نو تذکرو یا دوی دی اللہ لنو فیضاہ منفرون ناسا پاندی لدن کی حقیقت لنو و اقوان مورنا دنی یمدون امراکا کی دینا فی الغیب سر کشائے کے سم لا یقترون بیا کمین کی دینا فی سر کشائے کے و اذا لم تاتهم او کلا چرا اتلون کے تدیتاو بیات ان پر دلیل باننی پر موجزی باننی قالو ویدی لولت سمیتہا ولدی غرنکم نپارا ولدی غرنکو دیلارا قل اوہ وقتی پیم علی صلی اللہ علیہ وسلم انما اتا بیوکن انزتا بیداری کما ما یوحا الیا داغی چوئے کن ایسی ماتا میرا بیر رب زمانہ حازادہ قرآن بسوائر و دلیلی میرا بکم دربتا سناو وہدن اہرہتے ورحمتن ورحمت مربانیناو لقامی یقمنون نبان قوم کی ایمان نوٹی دے ویزا قرآن القرآن وکلچ رسے کی قرآن فستبیونن وکنگ دے دیتاو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَكِنْغْرَيْ دِتَاؤُ وَانْفِتُوا چَفْتَئِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خَامَقَا چِرَا مُقْلِشِ پَتَا سُبَانِ قرآن لو سیکی گنو دیتاو وَكِنْغْ دَاؤُ وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآنُ وَكَلَتِ لَسْتَيْشِ قُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَكِنْغْ دِتَاؤُ وَانْفِتُوا چَفْتَئِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خام خاچی تاسبانی راہ مکلیسی کافران موئی غوگ مکی رئی حامین فیزا صلی اسم انسیبارا آیت چپیس بگشتم کی کافران بیان کہی چی آگئی کوئی قرآن تا غوگ مکی گئی وقال اللذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون وقال اللذین کفروا او ویل بہا کسانو چے کافرانو لا تسمو لحاظا القرآن وقم کنگ دینی قرآن تاو والغو فیہی عشور کوئی پوکتن سنن قرآن کے لعلکم تغلبون خامقا چے تاسو غالب سئی خامقا چے تاسو زورور سئی آئی بھئی قرآن تاو وقم کی رئی او اللہو جو قرآن بیانی کنو وقم تکیلہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَقَرَأْتَ لِلسَّاجِدِ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لِلْقُرْآنِ وَأَنصِتُوا تَفْشَيْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خَامَقَ جِرَاحُ قُرَيْشٍ بِتَاسُبَانِ وَاذْكُر رَّبَّكَ أَوْ يَأْتِكَ الرَّبُّ فِي نَفْسِكَ فَذَرْتَ كَتَذَرُّعًا بَجَزَاءِ سَرَاوَ وَخِفَتَنَوْ فَرُوسَرَوْ وَدُونَ الْجَهْرِ وَكَمْنَ تِيزَنَوْ نَفَ جَهَرَوْ نَفَ زُورَ مِنَ الْقَوْلِ دَوِيْنَانَوْ بِالْغُدُوِ سَبَوْ وَالْأَأْسْوَالِ اَوْ بِگَا سَبَا بِگَا یعنی ہر وقت وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اَوْ مُكِ گَادَوْ اَوْ غَافِلَانُنَوْ دنا خبرنا ونا تكن من الغافلين ومكينا غافلنا إن الذين بيشكا كسان فرشتي يا دي إن الذين يقننا فرشتي فَإِنَّ رَبِّكَ عَاكِفَنِي ذَرَسْتَالِي لَا يَسْتَكْبِرُونَ زَانْ غَتْنَ گَنِيَمْ عِبَادَتِينَ عِبَادَتْ دَا اللَّهَ نَو وَيُسَبِّحُونَهُ آفاقی بانی دَا اللَّهُ وَلَهُ عَدِيَ اللَّهَ لَا يَسْجُدُونَ يَسْجُدُونَ سَيْدَ قَي یعنی دَا اللَّهَ تَعْبِدَارِ آیات تا سجدی رے تلاوت سجدہ بے ہو کریں سورة آراب ختم کو سورة الاراب وقت رے مسئلے پاک بیانو لے یو تسلی نبی علیہ السلام تا آہر یو حق پرستا مبلغ تا فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ دویم اعتبار مانزلہ اتبیو ما انزلہ انیکم من ربکم درہم آن ترغیف تبلیغ ہو قل امر ربی بالقسط او واقعات بیانول و طریقی لب دا لب نصر غیر مرتب سرا دلیل نقلی بیانول تسلی ورکولا نبی علیہ السلام تا او آخر کیوئی چی اللہ دا اللہ ذکر کیوئی اللہ یادوئی لوی ذکر بہترین ذکر قرآن او کتاس دا اللہ ذکر نکوئی دا اللہ عبادت نکوئی نو فرشتے دا اللہ عبادت کئی کتاس عبادتو کو نزان لما فیدتا او کمو انکو نزان لما نفتان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانفال مدنی سورة تے ترتیب دا سورة انو کے آتم نمبر اور ترتیب دا نزول کے اٹھاس کی آتا آتیائم پس سورة البقرینا نازل شہر پس سورة بقرینا نازل شہر مکی سورة سرا ربط پگن وجودے اول آجا مکی مسئلہ توحید ثابت شوا فدلیل و نقلیہ و سرا کہ پفانو پہ عمران دا مسئلہ بیان کری دا نوح علیہ السلام ویلو یا قوم عبداللہ حود علیہ السلام ویلو یا قوم عبداللہ صالح علیہ السلام ویلو یا قوم عبداللہ شعیب علیہ السلام ویلو یا قوم عبداللہ مسئلہ توحید ثابت کا پا دلہ و نقلیہ و پخوانو انبیاء علیہ السلام نا نو پدی صورت کیوئی کسوک دا مسئلہ نمالی ناوی سرق قتالو کئی جنگ و سرو کئی یہ صورت کیوئی کسوک دا مسئلہ نمالی ناوی سرق جنگ و کئی دوے مواجہ مکی سورہ آراف کے مقابلہ پر جب آوا مکی صورت کے مقابلہ پر جب آوا دی صورت کے مقابلہ و تورا دی صورت کے مقابلہ و تورا و پتوفک درے مواجہ مکی صورت کے پخوانو کافران مبارکیو مکی صورت کے آیت 72 کے دعا ویم کے پخوانو کافران بیان کرو آیت نمبر 72 دعا یہ کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اپا خوانی کافر کیا اللہ و اداغی مون میں اوک کو تباہ میں کو نبدی صورت کے لحسنوں کافر بیان کی وہ مایات کی دی صورت کے لحسنوں کافر بیان کی وَيُحِقُ اللَّهُ يُحِقُ الْحَقَ بِكَلِمَاتِهِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَ الْحَقَ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ دی صورت کے روشنو کافر بیان تھے سلورم آجا مکی صورت کے لپفانو مالدار و ذکر کرو مکی صورت کے پخوانو مالدارو ذکر کو پدی صورت کے سیستم آیات کی ہوئی یرا اور کئی دا محبت دا مالنا مال او اولاد سره ډیر مینه مکوا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ بی دین اولاد دے غلط مال دے نوالمو انما اموالکم و اولادکم فتنہ دا فتنہ دا عذاب دے پینزم آجا موقع شرط کے موقع شرط کے ہوئے چی اللہ یاد کئی پا جزے اوپرو موقع صورت کے وی وقت ربک فی نفسی کا تزور روم و خفیا آیت 205 موقع صورت کے وی شا اللہ یاد کئی پاجزے و پرو سرا دی صورت کے دا مومنان نفخی سیدہ اللہ نم ورنو اللہ نیری گی دوی میاد کی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم زی زرنا پیرشی سیدہ اللہ نم ووری شپاگم آواجا مکی صورت کے ہوئی موسیٰ علیہ السلام امداد میں کرو دی صورت کے ہوئی نبی علیہ السلام امداد میں کرو مکی صورت کے موسیٰ علیہ السلام امداد ذکر کئی دی صورت کے نبی علیہ السلام وما وجا مکی صورت کی آیت 199 کی ویلو وامر بالعرف حکم کوا خلق ہوتا پنے کئی سرا مکی صورت کی آیت 199 کی وامر بالعرف ندی صورت کی امر بالمعروف ذکر کئی دی صورت کیم امر بالمعروف ذکر کئی دی وجن متصل راڑو اتم آواجا موقع صورت کی واقعات دا پخوانو انبیاء علیہ السلام او دا غی مقابلی موقع صورت کی واقعات دا پخوانو انبیاء علیہ السلام ذکر کرو او دائی مقابلی دی صورت کے واقعات نبی علیہ السلام او مقابلے دا قوم سر ذکر کئی دی صورت کے نبی علیہ السلام واقعات او مقابلے دا قوم سر ذکر کئی نہم آجا مکی صورت کے بنی اسرائیل بیان کو بیان دا تفرق او دا اختلاف دا بنی اسرائیل مکی صورت کے بیان دا اختلاف دا بنی اسرائیل ایک پلمینس کے مختلف تھی دی صورت کے دے امت تعالی حکم کئی وَأَسْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ اول آیات واسیو ذات بینکو ولی نیتونا سم کئی لسم آجا مکی صورت کے دو سواس سلورم آیات کیوئے جو قرآن بیانی کی غوغو لکی رہی مکی صورت کیوئے جو قرآن بیانی کی نوغو لکی رہی دی صورت کے دا مومنان حالت ذکر کئی چکل قرآن ووری انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا کل چکل قرآن بیانی گی دی ایمان خکارتی اثر خکارتی جذبات و کراشی ایمان خکارتی دی صورت کے حالت دا مومنانو ذکر کئی پس دا اوریدلو دا قرآن نا امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا اول آیات درے عوامل ذکر کئی اول آیات کی فتق اللہ واسیو ذات بینکم واسیو اللہ و رسولہ نادر اوامر ذکر کریں دانگی دا صورت ممتاز دے پو بیان دا غوادی چی نبی علیہ السلام سر اللہ کروا وہ میں کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ دانگی دا صورت ممتاز دے پو بیان دا وہ قیدو دا میدان جنگ دا میدان جنگ وہ قیدے پاکی بیانی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 30 پا دیر سم باندے او دا صورت ممتاز دے پا دو امنون باندے آیت نمبر 33 دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 33 درے دیر سم پدو امنونو چې د امن دوه اسباب دي دنیا کې خپل ځای باندې تفصیل کوي ان شاء الله دا انګیړه صورت ممتاز په آیت 35 پینځه دي سم چې مشرکان منځنا کول خو عقیده کې شر کو منځنو फायदा ورنکا دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت 41 یو سلختم تقسیم دا مال غنیمت دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 43 درے سلختم چی نبی علیہ السلام خوب لیدلو اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ نبی علیہ السلام تا اللہ خوب کې خولیو او خوب د نبی علیہ السلام دا صورت ممتاز دے دانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا تقریر د نبی علیہ السلام قیدیانو تا او دا صورت ممتاز دے پا صفاتو خمسو باندے اول درو آیاتنو کی پینزہ صفات دا مومنانو بیانائی دعوت صورت القتال فی سبیل اللہ تعالی دعوت صورت القتال فی سبیل اللہ تعالی آیت نمبر 39 یو کم صلی اسم کیوئی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ نا دعوة دا سورت خلاصة دا سورت اول دا سورت کے حکم دا انفال ذکر کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ انفال زیادی مال یعنی جہاد کے مقصد مال نہ دے دائے اور زیادی شیر اصل شیخ ہو اعلان کلمت اللہ رجل اللہ توحید پا ملک عام سی بیادر اوامر ذکر کئی فتقوا اللہ واسعوا ذات بینکم درم واسعوا اللہ ورسولہ نادرِ اوامر ذکر کئی اب یا تینزو صفات دا مومنانو یو صفت انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ذلن رفیقی یری یہ قرآن ہو رہی دویم زادتهم ایمانانو دا ایمان اثر اختیارت درم وَالْعَالَمْ بِهِمْ يَتَوَكَلُونَ فَقْفَلْ رَبَّانِ زَانْسْ فَارِ دَئِنَ فَقْفَلْ رَبَّانِ زَانْسْ فَارِ سَلُرُمْ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ عبادتی بدنی کئی پینزو وَمِمَّا رَدَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دا الله په لار کې مال خرچ کوي. دا پنځه صفات. او بیا د میدان جنگ او قوانین ذکر کوي. و قاعده ذکر کوي. و قوانین د میدان جنگ چې کله کافرانو سره جنگ کیږي نو میدان جنگ کې با تاسو کوي. نو اول قانون او پین لسم آیات کے آیت نمبر 15 چی دشمن تبا شاکوئینا اور آٹول قیدے فلفظ یا ایو الذین آمنو سر ذکر کئی یا ایو الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوم الادبار. دشمن تبا شاکوئینا میدان جنگ کی دویمہ قیدہ شلم آیات کے تابداری دا اللہ اور پیغمبر بکوئی یا ایو الذین آمنو شلم آیاتو دویمہ قیدہ یا ایو الذین آمنو اطیعوا اللہ ورسولہ تابداری دا اللہ اور پیغمبر بکوئی. دویمہ قیدہ آیت نمبر 24 کی اطاعت نبی علیہ السلام او دخل امیر بکوئی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. سلورم قیدہ مال غنیمت کی با خیانت نہ کوئی. اوشتم آیات کی یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. مال غنیمت کی واقع خیانت نہ کوئی. پنځمہ قاعده آیت نمبر 29 ذل کے بعد اللہ نے یہ رسالت ہے یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ و تعالی سوال بدر کی کہ اللہ نے یہ رسالت ہے. پنځمہ قاعده آیت نمبر 45 کی پیزر صلی اللہ کے چتا صبح کلہ کو درے گئی اور اللہ بل دیر دیر یاد ہوئی یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اللہ بل دیر دیر یاد ہوئی وہ من قینا امیر حرب دپارا آیت نمبر 70 کے او یا ایم کی کو قیدیان ناک لو ناوی لما دعوت ورکوی یا ایو النبیو قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ایا لم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. دعو قیدی دمیدان جنگ دیکھر کے ترجمہ یسالونک عن الانفال تپوس کئی دستانا تپوس کئی دستانا پبارا دا زیادی مال کے انفال زیادی مال تو ہوئی دا کافرانو نا چکم مال لس رازی نو آو دری قسم دے یو تا انفال ہوئی نفل زیادی اور دویما دلتا دا انفال ذکر دلتا رہی یسالونک عن الانفال اور دویما نفل اغمال توئی چی امیر حرب مجاہد تا پا انام کیول کی لیکن ان سوا فوج تا تمغی ورکی تمغی امتیاز وغیرہ وغیرہ دا تمغی چی ورکی دی توئی نفل مجاہد تف انعام کی اور کئی مال غنیمت آغا مال دے چی کافران سر جنگو شی اور جنگ کے اس مال لاست را شی. ندی بیان 41 نمبر آیات کی کئی لسمہ سبارت چی شروع کئی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ف فانا لله قمصه دمال غنیمت بیان آیت 41 کی درم کے سما مالفه مالفه هغه دوی چې بغیر د جنگ نه مؤمنان تلا سره جنگ نه کړي او بغیر د جنگ نه لا سره چی کافرانو ته کی مال ته نه پاتې شي یا کافران پا اقبل مومنان تور کی دے بیان سورہ حشر کی بیا اتشتم سپارہ کے حال تک اس بغم آیات کے کئی دمالفے بیان سورہ حشر شپغم آیات کے کئی وَمَا آفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِ مِنْهُمْ او آنا چه غنیمت کرده اللہ پا پیغمبر کن آفا مالفه چه بغیر ده جنگ نا مومنان تحاصل کیده دوی مالفه ده دریک اسما مال ده انفال مال غنیمت مالفه نفل و تذکر وی تدا مقصود بی ذات نده یسألون کان الانفال مقصود به ذات نه لري مال او دولت لپاره سره جنگ کوي مقصد اعلای کلمت الله دا چې الله توحید دا په ملک عام کې اعلای کلمت الله نبی اسلام فرمایي او مه تو ان قاتل الناس حتا یقول لا اله الا الله ما تا اللہ حکم کہے چیز بخان کو سر جنگے گما حتا یقولو لا الہ الا اللہ ترسو پوری جنے کلمہ نہیں ہوئی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسالونکا تفوس کینتانا عن الانفال مبارد ازیاتی مال کے قل الانفال قوائیوات پیغمبر صلاة والسلامہ انفال اغزیاتی مال للہ حق دا اللہ نے والرسول او حق دا پیغمبر علیہ السلام نے دا رسول نے فتقوا اللہ در اوامر ذکر کہیں فتقوا اللہ ٹھیک نہیں نظر دے سکتا طبیعت ٹھیک نہیں نظر دے فتقوا اللہ فتویرے گئی دا اللہ نا پھر چاہ طبیعت ٹھیک نہیں نظر دے و دکی گئی درد کے ناسی خوب دردی نہ آو درد کے دکی فتاقو اللہ درے آمیں ذکر کہی فتاقو اللہ فس اینے گئی دا اللہ نا و اسلہو ذات بینکم او درست کئی فلنیتنا نیت صفا کئی و اسلہو ذات بینکم او درست کئی فلنیتنا او درم واتی اللہ او تابداری کوئی دا اللہ و رسولا او نفی امرنا اللہ ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنانی اس پینزے صفتنا دا مؤمنان ذکر کئی انما المؤمنون یقنان کامل مؤمنان اللذین ہا کسانی اذا ذکر اللہ کلتیان کلیسی نمد اللہ وَجِلَتَوْ قُلُوبُمْ يَرِيكِ اِذْرُنَا دَدَئِ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْمُ وَقَلَ چُلُسْتَيْشِ فَدَئِبَانِ آیاتُ آیاتُنَا لَا اللَّهُ زَادَتُهُمْ ایمَانًا خکارکِ دَئِنَا لَا اَسَرَ دَ ایمَانًا زیادت ممانن خکارکولو ایمان خکارتی آری اوشیتی زیادتی نو خکارتی گناہ سڑے کئی کو جگر انتہا طور سے کی زیادہ سے نخکار ہے چیار چاہتا پتہ ہوتا کی چیرے دا گناہ کئی نیکی سڑے کئی چیرے دا زیادہ سے نخکار ہے مال اور دولت سڑی سڑے چیر زیادہ سے نخکار ہے اثرات اخکار ہے ہاری اور شہر چیر زیادہ سے نخکار ہے زیادہ بمانا اخکار کولو زادتم ایمانا کارکی دیلنا سرد ایمان ایمان مضبوط ایمان تصدیقی قلبی دے ایک ہی کمی زیادتی نہ راضی. ایمان تصدیق قلبی تو ہوئی پھر ایک ہی کمی زیادتی نہ راضی اثر دے ایمان زیادتی گی. زادتم ایمانا کارکی دیدنا اثر دے ایمان والا ربهم یتوکلون او پرب اقفل باننی زان سپاری دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آ فرمائی ایمان کی کمی زیادتی نہ راضی درجی د ایمان زیادتی گی او کمی زیادتی بکن ادائی اختلافی مسئلہ را. و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی ایمان کی کمی زیادتی نہ راضی ایمان وی تصدیق قلبی تا. زادتم ایمانا زیاد کی دی لرا سر دا ایمان والا ربهم یتوکلون او پر عبد دی باننی زان سپاری دی. اللذین آکسان یقیمون سوالا تا چپا بندی کئی دمونزاو ومیم آدھا غیمان نارا دقناوم چور کریم گا دیتا ینفقون خر کئی پلار دا اللہ کے اولائی کدا کسان دا مکی صفتون چی پینزے ذکر چو پدی صفتون بانے موصوف آو اولائی کدا کسان والمؤمنون حقا دیتی مومنان پرسیاو لهم سید ایدراو درجات ان درجی ریندر بین پنی درب در ایبانی وماغفرتنا بقنا ورزق کریم ورزق عزت منداؤ کما اخرج کر بکاؤ کاف صفت نظر موضوفا اصلحوا اصلاحا درست کئی فلنیتنا کما اخرج کر بکا من بیتک من آقا لکا سنگا چیو کلو تالنا رب استا من بیتک نکور سانا بالحق فحق سرا وإن فريقا بشكا يودل من المؤمنين آدم ومناننا لكارهون خامقا بدغني جهاد لرا يجادلونك يجادلونك. النبي عليه السلام فرمائي جعل رزقي تحت سيفي الله زما رزقا تريد لان زمان تری لانے کر دونے نے جال رزقی تانتا سیفی زمان رزق اللہ زمان تری لانے کر دونے نے یعنی دنرتوب رزق دے مطلب دا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او یقیناً زیادہ مومن او یقیناً یوڑلہ دمو منانونا لکارئون خام خابت گڑی جہاد لراؤ یجادلون کا جگڑا کئی نہیں تاثرا بات کئی نہیں تاثرا فی الحق حکم دا اللہ کے بعد وہاں پر داغینا تبینا اکارشو کانما کانما گویا کہ یساقونا راکنے سیرے الالموت مرکتا وہم ینظرون آدھے پوری وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ دَوَادَ قُوَحِ صَفِي صَلَا نبی علیہ السلام صلی اللہ کرے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِذَا تُعَائِفَ سَيْنِ واقعہ دا جنگ بدر آئیت اشارہ دا پدویم کال دا حجرت پاولسم رمضان سطر رمضان باندی جنگ بدر سے ہو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو اغلا ایمان نور ہوڑے شام تا تجارت سے لے ہو کہ واپس رات لو نبی علیہ السلام وطا لار تروت لو او دا اقدامی جہاد ہو دیتا اقدامی جہاد ہوئی ابو سفیان او دا جفت ہو لگی را نیو تیز رفتار اسی مکی تولے گلو ابو جہل دا جنگ تیارے ہو کر اغلی سوال جوابو کو تیز رفتار اچھو لے گلو ابو جیل دا جنگ تیاریو کو او خان زان سر راروان کو چی مومنان ختم کو بیا با خوشحالی کو زان سر کنجرے راو اچھو لے چی بیا با خوشحالی کو دا با گڑو ابو سفیان د مدینه نزدې لار پریخوا، ابو جهل بل طرف تا مکی نه را روان شو، او 1000 فوج د کافرانو وسره. نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه چې په کومه ډله باندې حمله کړو. یو ډله د ابو سفیان وا او بل ډله د ابو جهل. چې د ابو سفیان پر ډله باندې حمله وکړو که د ابو جهل، هغوی مشوره وکړه چې د ابو سفیان پر ډله به حمله وکړو، ځکه هغه کمزورې دی، مال و سریر تجارت نرالو، مال بملاس تراشی. دا بدر مقام کے دوار دلی مسلمانان و کافران یو دیشو بدر نا یو زید دا مکی و دا مدینی ترمین دا بدر یو مقام دی، یو مارگر امری دسلیو نو ویزو اگر بدر دیتا بطلی نو وی جنگی بدر تم تلی اوما، اگر بدر مقام در تلی اوما وی جنگی بدر تم تلی اوما. بدر دا مقام دی زیده دی زینم دی. دا بدر مقام کی کافران او مسلمانان دا دواری او دیشو. نبی علیہ السلام ولارو دعای کولا سادر یو گین او گور دیدو یا اللہ کدا صحابہ یو سودی کدا قتل تنم یا ستا عبادت سو کئی ستا عبادت پا ختم کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلو اور نبی علیہ السلام لے تسلی ورکولا، آخر کی اللہ بیا مومنان تفتح ورکا نازی پیغمبر چی دا امت آغا سر فکر دے چی اللہ دا امت طول جنت تلک دا پیغمبر پشان کے گستاخی کی کہ ننو مسلمان آغا غل ناس دے کافر مشرک یہود و نسوارا عید اسلام بیزتی کئی مسلمان نن غل ناس تے چپ ناس تے داو پا تندی بانے خوالن را دی پل میانس کی یو بل بانے لگیا دی یو بل پسی بدی ردی ہوئی دیو بل غیبت کئی یو بل سبکئی راغن چے یو موٹے چے کافر مشرک آغا یہود و نسواراو تا امریکی تاوی تا یو چے اللہ وی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو بوچر کے ایک وقت تاسو کی ایمان وی تاسو ایمان کا مضبوطی نو واقع دی جنگی بدر تا دی وم آیات کی اشارہ دا وَإِذِ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ نبی علیہ السلام فَخْفَلَ زِيَوَا جَنْكَي وَإِذِ عَيْدُكُمُ اللَّهُ او یاد کاؤ قَلَا چِوَادَوْا کَا تَاسُ سَرَ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ يَوْدَ دُوْرْدَ لُنَاو اَنَّا لَكُمْ كِسِبَدَا تَاسُ رَبَارَاو وَتَوَدُّوْنَاو او قَقُلْ تَاسُ ان غیر ذات شوکتی کیا ان دب دبی والا ڈالا چاہا دا ابو سفیانا کافلوا دی مومنان وی پدی بانے باملو کو وَتَوَدُّنا فَقُلَ تَانْتُو ان غیر ذات شوکتی کیا ان دب دبی والا ڈالا تَكُونُ لَكُمْ شِتَا سُنَرَو وَيُرِيدُ اللَّهُ او اراده لري الله ايو حق الحق چې ثابت کی حقا به کلماته په حکم فلاو ويقطع دابر الكافرين او پرې کې مونږ کافرانو الله د دې زمانه را کافران دې تباه او برباد کی څنګه چې اخواني تباه کړو الله دیم تبا کې مؤمنان مسلمانان آئیے پل ارزان کری دی دے اسلام بیزتی کئی دے قرآن بیزتی کئی آو بیمان پادری آو اوزن اعلان کری رے چپا نومبر کی کلچ جا دماکہ سے ہوا پارا سال گرہ کی با زدوس و نسخی دے قرآن سوزو ما اوزن اعلان کری رے اللہ تو دی با تباہ و برباد کی ويقضى دابر الكافرين نن الهوان باندې بویزه 200 نسخه د قران سوزوما مسلمان هغه ودره غافل لري ويقضى دابر الكافرين او پرې کې مونډا کافرانو له حق الحق دیر باندې ثابت کی حق او باطل الباطل او برباد کی باطل او ختم کی باتیں نہ ہو ولو کر المجرمون اگر کہ بدگنی مجرمان اذ تستغیثون کلا چی فریاد کولو تاسو ربکم رب تاسو تاو اذ تستغیثون ربکم کلا چی فریاد کو تاسو رب فلتا اللہ نام امداد غصو فَسَجَابَ لَكُمْ فَسَبُلْ كَيَوْ كَتَا سُنَرَوْا اَنِّي يَكِنَ زَشِمَا اللَّهِ مُمِدُكُمْ مَنْبُتُمَ تَا سُنَرَوْا بِعَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَتِ فَزُرُمَ لَيْكُبَنِ مُرْدِفِينَ يَوْبَ الْفَسِ بَرَازِي وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ اَنَلَكَ زُنِنِ كَسْرَدَ فَرِسُ جا لہو کی لہو زمین دی فرشتو تراجی لی جدا فرشتی اللہ را لگلی نددین بغیر فتح ورکول سوا خو دنیا را اسباب دا اللہوی وما جا لہو اللہ اور نرگزنے کسرت فرشتو لرا اللہ اللہ بچنا مگر زیرے ولتتم انا بیہی او دیر پاچ مضبوط چی پدی بانی قلوب کم زرنا ساسو ومن نصرو او ندا فتحا سل طرفیل آخر مراد دی چی امداد راشی نمی آخر کی فتح ورکی اللہ فی آخر دفیل مراد ومن نصرو او ندا فتحا الا من اند اللہ مگر اند طرف دا اللہ نو ان اللہ بیشک اللہ پاکو عزیز الحکیم والد حکمت والاو اذی وعسیکم النعاسا کلا چپٹ کو تاسو در النعاسا جوٹے جوٹا پرکالی امانتا امنو من ہو دا طرف دا اللہ ناو وینزل علیکم اوراوی ورول پتاس باننی من السماء اذا برنا ما انباران لیو طاہرکم جرا پارا چی پاک کی تاسو لراؤ بھی پدے بو ابو سرا پدے باران ساراؤ ابو نے باران ورو ڈاغی ڈنڈو نے جوڑ کبھی آگے بانے اولام بلدان نے صفا کا ویو زیبانکم آلرگین تاسو نا بوجین تاسو ناو رجز سیتوانی ولیتین سیتان ولیرب تالا قلوبکم او مضبوط کی زرنا سانسو تکا گناہ سر ازل کمزورے کی سمرہ جی تقواوی اخلاصوی صفائیوی زر صفائیوی ناوے سرہ زر مضبوطے گی وَلِعَرْبِ تَعْلَىٰ قُلُوبِكُمْ او چے مضبوط کی زرنا سانسو پڑھائیو لگئی پزرن تاسوانے وَيُسَبِّتَ بِالْعَقْدَام او مضبوط کی پر عبانِ قدمنا سانسو اِذْ يُوحِي كَلَ جَوْكُمُ قُرَبُكَ رَبْتَاو إِلَى الْمَلَائِكَةِ فَرِسُوتَاو أَنِّي يَقِنًا سِمَامَاكُمْ تَاسُ سَرِيمَاو فَسَبِّتُ الَّذِينَ نُقْلَقِ يَا كَسَانُ آمَنُوا چِ مُمِنَانِ سَغُلْقِ زَنِ جُبَ غُرْزُ مَزَو فِي قُلُوبِ الَّذِينَاو فَزْرُنُ دَا كَسَانُكِ كَفْرُ چِ كَافِرَانِ روم با یراؤ فضربو نو او آئی فوق الاناکے دپاس آدھا سٹنو وَذْرِبُ أَخُوَهَي مِنُهُمْ دَدَيْنَوْا كُلَّ بَنَانْ هَرْيَوْ بَنْدُ ذَلِكَ دَلْدِي وَجِنَوْا بِأَنَّهُمْ مِسَكَ دَيْسَاوْا قُلَّهَاوْا دَي خِلَافْ قَنِوْا دَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ دَا فِيَمْبَرْ دَا اللَّهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهُ أَسُوكِ خِلَافْ قَنِدَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ دَا فِيَمْبَرْ دَا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ فَذْبِسَكَ اللَّهُ فَاكَ شَدِيدُ الْعِقَامُ سَاقَ زَوَانَ لَهِ ذَلِكُمْ دَرَنْجِ بَيَيْ تَاسُو خِلَافْ دَا اللَّهُ دَا فِيَمْبَرْ دَا اللَّهُ نُفَذُوقُهُ نُعُزَقِي دے لراؤ حد عذاب وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ بِسَكَ اشْتَرِ كَافِرَانُ لَرَاؤ عذاب النار عذاب دا اوراؤ اس اول قیدہ ذکر کئی دا میدان جنگو کی دشمن تا وشا کوئی نا یا ایو الذین آمنو او کل چی تکلیف راشی پا تکلیف کی سرے دوست و دشمن پی جنی ایا سالی کوئی جد اللہ انشد آئیدان من کل خیرن عرفت بیہادوی من صدیقی اللہ لی مصیبتوں کے لیر خیر آ جائی ما پاکی دوست اور دشمن پی جنسو جد اللہ انشد آئیدان من کل خیرن عرفت بیہادوی من صدیقی اور حدیث رکی لازی نبی علیہ السلام فرمائی عند الامتحان یکرم الانسان او یوحان امتحان راج سڑے پکے فیل کی گیا پاس کی گی تکلیف کے پتہ لگی اولا قیدہ میدان جنگ دشمن تبشا کوئی نا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم الذین کلاچ مقام حسین تاسوا کسانو سراؤ کبرو چکا فران دی زحفن پگڑا کے فلا تولوهم الادبار مگر دوئی دی در شاگانی شاکے بن دیتا ومن یولی موسوک چی واری دو دیتا ومن یولی موچا چی وارو لاؤ یوم دن پدا ساعت دا جنگ کی دبرو شاک پلاؤ آیات کی تقدیم و تاخیر دی وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذِنْ دُبُرَهُ چاہ دیوارو پدا وقت دا جنگ کے شاپ پلا نبیار امینس کے آیت پر ایک بیاوئی فَقَدْ بَاعَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ میدان جنگ کی دشمن تشاکن دا اللہ غضب باندے راگیر تو وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ حضیر دا جہنم دے نبیار آیت میں صلاح پلے اِلَّا مُتَحَرِّفَ لِقِتَالِ مگر هغه مغضوب نه دي که چلو الکی دشمن سره او متحیزن الی فیاتین یراتن کی خپل ډلتا ځکه حدیث لري الجهاد خداتن جهاد کې را چلو نه الحرب خداتن کافرانو سره جنگ کې جهاد را چلې په چل باندې وکي و مای ولیم او سوکا ومن یولی موچات وارو لا دیتا یوم دن پا دوا سات دجن کے دبرو شاک پلاو نفقد با آبی و نبی من اللہ بتا کی سرنا کے سبا غسید اللہ وما واہو جہنم او زید چی جہنم دے و بیس المسیر و بس زیدنا ترد جہنم الا متحرفا مگر کچل کہ ان کے لئے قتال اندفر جنگاؤں او متحیزن یا رہتن کے الافیتن خپل ڈلتا نابیا مغضوب ندی فلام تقتلوم پس دا آیات لگن مسکل لے اول زویر دا سلی قیما اول اسکال چکم راضی آغا اسکال ویم بیا فمزین تیا ذہن تا مطلب راج فلم تقتلوهم اول لکیما نو وجلی تاسو دی لرا ولیکن اللہ قتلهم اول لیکن اللہ وجلی دی لرا بیاوی وما رمیتا او نو وستلیتا از او نو وستلیتا از رمیتا کلتی دی اوستلی ولیکن اللہ حرما لیکن اللہ ویستے وی تا نو ویستے کلتی دی اوستے نو چیدی ویستے نوی نو بیا حضرت کے خبر داوا واقع داوا تے جنگ بدر کے نبی علیہ السلام سکی راوشتے او کافرانو باندی ورویشتے ناغا داوشتر کو گٹولی پریواتے نا اللہ وطوئی چیتا نوی ویشتے دا سکی چکل دی اوشتلے وما رمیت ایز رمیت ولیکن اللہ رما تا نوی ویشتے چکل دی اوشتے اللہ ویشتے وی پدی مطلب بانے اوسرین پوئی نوی ویشتی تا چی کل دی اوشتی ازل کی خبر دادا کلا دا فیل اول مراد وی او کلا آخر کلا دیو فیل اول مانا مراد وی او کلا آخر اکا سوری نسا کم لسم آیات کی تیسی ویدی ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما ياكلون في بطونهم نارا يسوق دیتیم مال خوری نو کھیتا کی اور رہتے نو کال تا صدا مانو کی جی سوق دیتیم مال خوری نا کھیتا کی اور خوری دا مانا ہو غلط ہے دیتیم مال خوری نو کھیتا کی اور خوری نو اول کے اول دا فیل مراد دے چی دیتیم مال خوری او آخر دویم یاکلون نبی آخر دا فیل خیدا کی عورتیں دلتا مانا دارا وما رمیتا دین آخر دا فعل مراد دے اغشق رسول وما رمیتا نوی رسولی تا شگی سرگو دا کافرانو تا دا انتہا دا فعل مراد دے از رمیتا کلتی دی او اسطلی دتا ابتدا دا فعل مراد دے دویم رمیتا دینا ابتدا دا فعل مراد دے اولنبی رمیتا دینا آخر دا فعل دا کافران سرگو تا تاشتا کی نوی رسولی چکلتا دا لاسنا او اسطلی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسولی تا او اسطلی اور رسولی اللہ دے اس معنی دا ہو رہی فلهم تقتلهم فسوجلتا دهلراو دیکا فرانو لراو ولیکن اللہ لیکن اللہ قتلهم وجلو دهلراو وما رمیتاو او نئی رسولتا شکستر کنا کافرانو تاو وما رمیتا او نئی رسولتا شکستر کنا کافرانو تاو از رمیتا کلسیر اوی سلی دلاسناو اذرا میتا کلا جی اوستنے دلاسنا وما رمیتا او نئے رسولتا شگین سرگن کافرانو تا اذرا میتا کلا جی اوستنے وما رمیتا او نئے رسولتا شگین سرگن کافرانو تا اذرا میتا کلا جی اوستنے ولیکن اللہ حرما او لیکن اللہ رسول و انسر قد کافرانو تاو ولیکن اللہ حرمو او لیکن اللہ رسول و انسر قد کافرانو تاو وليبلی المؤمنین او دیر پانا چیمتیانو کی پا مومنانو باننی منو دتنا قلنا بلا ان حسنا امتحان خاو ان اللہ بیشگالنا پاکن سمیحون علیم او ریدن کے عالم نے ذالکم دارنگی بین چاسو یا خبر ہم دارنگی را وان اللہ ہمیشک اللہ پاکو موہنو کمزور کون کرے کیندل کافرین چل کافرانو خطاب کافرانو تا دپار رسیر مولو ان تستمتیو کتاسو کو والی تاسو فتح دمو منانو فقر جا اکم الفاتح بتا کی طرح رانتا سوتا فتح دمومنانو کافران تا خطاب کئی که تاسو وای چې د مؤمنان دی دیتر الله پته ورکی نو الله وی دا ور میک پته خطاب کافرانو ته دا غید شرمولو د پاره ان تاسو ته هو کتلم د فاته جو تاسو که واړې تاسو فتح د مؤمنانو فقد جاءکم الفتح نبتاکی ترالان تاسو تا فتح د مؤمنانو وَإِن تَنْتَهُوا كَثِيرًا مِّنَ الْإِنْسَانِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنَغْرِ تَسْنَ لَهُ كَمَنِ سُوِي دَشِرْكْنَا مُنِ سُوِي دَجَنَّا وَإِن تَنْتَهُوا كَثِيرًا مِّنَ الْإِنْسَانِ دَشِرْكْنَا دَجَنَّا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنَغْرِ تَسْنَ لَهُ وَإِن تَعُودُوا كَرَوْكَ دِينِ تَسُ كُفْرْتَاو کراگر دین تاسو کوفر تا نو دو نورو بغردم غیم دا مومنانو تا وین تاو دو کراگر دین تاسو کوفر تا یا جنگ تا نو دو نورو بغردم غاو نو دا اعادینا اعاده کوم نا رو بغردم غاو امداد مومنانو تا ولن تغنیان کوم چریبل دین کنا تاسو ناو فیادکم دلن تاسو شیعن سو تکلیف آو ولو کسنت اگر کڈیروی وان اللہ بیشک اللہ پاکو مع المؤمنین سرد مؤمنان دے میت خاصتا نا اللہ کو توسیم داد مؤمنان سرے ذکا سوری انفا آل عمران کیم ذکر وانتم الآلون ان کنتم مؤمنین او تاسو مونچه تینک تاسو مومنانی زد وان اللہ مال مؤمنین او یقینن اللہ سرد مومنانو نے مید خاصا دا اللہ مومنانو سرنے وان اللہ مال مؤمنین او بیشک اللہ سرد مومنانو نے دوی ما قیلات میدان جنگ تابداری دا اللہ دا پیغمبر بکوی جہاد کی یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اطیعوا اللہ تابداری کوئی دا اللہ و رسولا آن پیمبر دا اللہ و لا تولو آم آوری عنہو دا تابداری دا نبی علیہ السلام ناو عنہو کی زمین پہ اتباز ما ذکرا ماوری دا تابداری دا اللہ دا تابداری دا نبی علیہ السلام ناو وانتم تسمعون او شئی منون کنو کم دالنو یا وانتم تسمون او تاسو او ریحو کم دالنو ولا تکونو مکنگئی تاسو کاللزینا پشاننا کسانو قالو چیل بنی سمینا واردونگا قرآن وهم لا اسمون او دینا او ری قرآن ویمگا واردو او دینا او ری قرآن ان شر الدواب بی بیشکا بستر دا مخلوقاتو ناو اند اللہ پنید اللہ اسم موکان دینا قرآن ناو البکم گنگیان دینا قرآن ناو اللذین ها کسان اللہ یاقلون چیزان نکوئی پا قرآن ماننی لا یاقلون نکوئی گی پا قرآن ماننی ولو علم اللہ کپوئی اللہ پیم پدھے کے خیر اللہ انابتو خیر انابت لا اسمعهم دا آیاتم لگ مشکل لے لگ پا مذہم ولو علم اللہ کو پوئے اللہ فیم پڑے کے خیران دا انابتو دا خیر دا انابتو دا طلبو کدھے کی طلب ہوئے انابتوے غسلوے لا اسمعهم دل تسامہ پا منلو لا اسمعهم نخام خامنلے گو پدھئی بانے قرآن لا اسماء مخاو خامن له به په دې باندې قران او بیا سما په خپل معنا ولو اسماء او قارو له دې ته قران ولو اسماهم او قارو له دې ته قران او انابت پکې نه وي نو لتولوا نو خاو خا او دې دې وهم اوریدون او دې همیشه راتین قران نو او دی همین سما خلی دا قرآن نا این عبد پا کنیو نو که دی او آمری پا یا آگی اوری پا بلیو باسی این عبد پا کنیوی نو که دی که این عبد وی طلب مین شوق وی نو الله و بیا دی تا دی بانی بیا قرآن منل خدای که انابت نیزن پا زور خو اللہ منل نکی اللہ خو اختیار رو کرے رے ولو علم اللہ او کپوئے اللہ لفظی معنی که لگ اس کیا اللہ دیو حاصل معنی بانی بیا سڑے پوئی گی حاصل معنی دارا کپتو اللہ تا چیدے کی ایمان انابت تا ایمان یعنی انابت نمنلے بے او پدئی بانی قرآن یعنی کدے کی انابت وے طلب امین آشو غسل وے نو قرآن بدئی منلے ہو لیکن قرآن ورباندے وے نمنل زکتی انابت پکینستا طلب پکینستا نو پزور اللہ پچا ایمان نروری اللہ علیہ اختیار ور کرے رے ولو علم اللہ کفوئے اللہ فیم پنے کے خیرند انابتاو کدے کی نابت نو لا اسماهم خامخا منلے بے پدئی بانی قرآن ولو اسماهم او کو اورولے وے دیتا قرآن او دے کی نابت نو لا تولاو خامخا اوری نئی وهم موردون دے مقرون کی نو قرآن نو دے اعراض کون کی نو قرآن نو دکا نابت پکی نشتا نو دو قیدے دے جہاد ذکر کدے میدان جنگ اولا قیدہ کی دشمن تماس چا کوئی نہ پوہ دا جہاد کی او دے مقاعدہ سمیدان جنگ تابداری دا اللہ دا پیغمبر بکوئی درے مقاعدہ ورپسی ببیاو انشاءاللہ کی اتحاد دا امیر بکوئی او ببیارسو واخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین درس پہ انشاءاللہ خل ٹیم بانیوی سلو نیوی بجے